ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องเมตตาคือฌานของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่21กรกฎาคม2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ พระไตรปิฎกอีกเอกนิบาตอังคุตรนิกายต่อนะข้อ22ในพระไตรปิฎกฉบับย่อเนี่ยท่านบอกว่าเมตตาจิตชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุส่องเสพเจริญทำในใจซึ่งเมตตาจิตแม้ชั่วเวลาแม้ชั่วเวลาอะไรสักว่าเหรอเนี่ยแม้ชั่วเวลาสักว่าลัดนิ้วมือเดียวเราย่อมกล่าวว่าเธอผู้นี้อยู่อย่างไม่ว่างจากฌานเป็นผู้ทำตามคำสอนของศาสดาเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันอาหารของราษฎรไปเปล่าจะกล่าวใหญ่ถึงข้อที่ภิกษุจะทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าท่านพูดถึงอนิสงค์ของ การทำเมตตานะเราก็คงจะเข้าใจนะว่าเมตตาคืออะไร เมตตาอาการของเมตตาและจิตใจของใครนี่จะมีความเป็นเนี่ยนะอาการของการที่จะทำใจในใจของเราเนี่ยเราต้องทำเราต้องฝึกเสมอใจเราตัวใจเรานี่เราปรับตัวเราเสมอมันมีอาการมาเราเห็นนะอาการที่มีกิเลสเราแยกวิเคราะห์ออกเป็นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอาการที่มันผสมสังขารอยู่กับจิตของเราเนี่ยถ้าเรายิ่งแยกออกได้ชัดมีฝึกปรือไปเรื่อยๆแยกอาการโกรธอาการโลภนะเป็นต้นนะใหญ่ๆหรือมันจะมีอาการที่อ่อนจางคนนั้นก็แล้วแต่โลภอ่อนจางหรือว่าโกรธอย่างอ่อนจางโกรธในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราก็เคยอธิบายมามีลักษณะต่างๆนานานะจะเป็นพยาบาทหรือว่าจะเป็นอาการผูกโกรธหรือว่าจะเป็นการนะอาฆาตมาร้ายอะไรอย่างไรหรือว่าเป็นการแค่ปฏิฆะแค่ไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราวิเคราะห์ออกแล้วพยายามที่จะจัดการเจ้านั่นให้ออกให้อาการเหล่านั้นดับอาการที่มันเป็นกิเลสนั้นดับให้มันไม่เกิดอาการนั้นแล้วมันจะเหลือจิตวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ยิ่งเราได้ฝึกจริงๆแล้วเรายิ่งจะเห็นชัดเจนด้วยญาณญาณคือตัวที่รู้ชัดรู้เจนว่าเมื่ออาการของอุปกิเลสที่จรมาหรือกิเลสที่จรมาตัวที่เป็นอคันตุกะเนี่ยพวกนี้มันถูกเราปราบถูกเราฆ่าถูกเราประหารลงไปมันยิ่งจะจิตยิ่งจะสว่างจิตยิ่งจะชัดเจนจิตยิ่งจะรู้จักอารมณ์ของจิตเราเองอารมณ์ของจิตเราเองที่เวลามันขุ่นมัวด้วยกิเลสเหล่านี้เมื่อกิเลสนี้เราทำให้มันจางคลายได้มันไม่ขุ่นมัวมันก็จะใสสว่างมันจะฉลาดมันจะปลอดโปร่งมันจะเบาสบายมันจะมีอาการอย่างไรที่มันเป็นธรรมรสที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเกิดธรรมะละอกุศลละธรรมออกไปได้จริงๆมันจะรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเราจะรับรสนั่นเองจะรู้สึกเองจิตมันยิ่งจะเก่งขึ้นไม่ใช่จิตมันยิ่งจะไม่รู้เรื่องนิโรธเนี่ยมันยิ่งจิตรู้เรื่องนิโรธหรือการดับเนี่ยดับนี่เราดับกิเลสดับสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองเป็นแขกจรยิ่งดับมันยิ่งทำให้มันลดลงไปได้เท่าไรจิตยิ่งจะเป็นตัวที่ยิ่งรู้เรื่อง ยิ่งมีชีวิตชีวายิ่งมีบทบาทสูงนะนิโรธของพุทธมันเป็นอย่างนั้นมันกลับกันกับนิโรธของฤาษีของฤาษีนิโรธของฤาษีแล้วก็จะต้องไปนั่งหลับดับเข้าไปดับเข้าไปยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรแล้วโลกเลิกอะไรไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันยิ่งรู้โลกมันยิ่งหมดลงไปเรายิ่งจะเห็นความจริงแม้กระทบสัมผัสอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่มันทำให้เราเองนี่เราโกรธหรือเราโลภก็ตามเหตุปัจจัยที่ทำให้เราโกรธเราโลภอยู่นั่นแหละเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วอ๋อมันมีเหตุอย่างนี้มันมีอาการอย่างนี้มันมีความปลุกเราอย่างนี้และเราชนะมันขึ้นไปแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยที่เก่งอะไรหรอกจิตของเราเองนั่นแหละเราไปคบหาสมาคมกับเจ้ากิเลสแล้วกิเลสมันอยู่ในใจเราเมื่อเราทำมันจะจางคลายไปทำให้มันลดมันละลงไปหรือมันดับไปได้เราก็เห็นว่าตัวเหตุแท้คือใจเราเองไม่ใช่ตัวข้างนอกไม่ใช่เหตุที่มันกระทบสัมผัสอยู่คนจะด่าอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเราโกรธเพราะคนด่าแต่เราโกรธเพราะเราโง่เราโกรธเพราะอวิชชาเราโกรธเพราะเราไม่ได้ดับสมุทัยของเราเองเราโกรธเพราะเราไม่รู้เท่าทันเราโกรธเพราะเราไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจในการปราบกิเลสเราเองไม่ใช่ว่าเราโกรธเพราะว่าเขามาด่าแต่ก่อนแล้วก็เราไม่รู้เราก็เป็นคนหยาบหยาบอย่างนั้นน่ะหรือว่าเราไปรักเขาไปชอบเขาไปอยากได้อะไรอื่นๆสิ่งข้างนอกก็เพราะเหตุของจิตเราเองเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุไม่ใช่ของข้างนอกมันยั่วยวนที่จริงมันไม่ได้ยั่วยวนเรานะถ้าเผื่อว่ากิเลสของเราหมดแล้วมันเป็นภาวะที่โลกเขาเรียกว่ายั่วยวนแล้วเมื่อเรามีเชื้อกิเลสมันก็ทนไม่ได้มันก็ทำปฏิกิริยาสังขารกันแน่นอนแต่เมื่อเราไม่มีกิเลสแล้วมันก็ยั่วยวนเราไม่ขึ้นหรือมันก็ไม่ได้ยั่วยวนอะไรเราเรารู้เท่าทันมันด้วยจะเข้าใจด้วยโลกที่เขาสมมติว่ายั่วยวนสมมติว่ามีฤทธิ์แรงที่จะทำให้คนอื่นก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของความยั่วยวนโดยสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดอย่างใดนั้นนั่นคืออาการของจิตที่เราเรียนรู้ทีนี้ยิ่งกว่านั้นจิตของเราเนี่ยมันมีอาการกิเลสอะไรๆแล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วจิตที่มันจะมีการเป็นบทบาทที่ดีขึ้นเป็นการขยันก็ดีนะจิตที่ขยันขนขวายเอาใจใส่จิตที่มีกระจิตกระใจมีน้ำใจมีเมตตาเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงสารผู้อื่นเห็นคนได้ทุกข์ได้ยากเห็นคนที่เขาลำบากลำบนอะไรเราก็มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะช่วยจะเหลือขึ้นมาจิตที่ไม่ต้องการให้ใครตกต่ำเมตตาเนี่ยจิตที่ไม่ต้องการให้ใครที่จะได้รับทุกข์ร้อนมันเป็นจิตที่ปรารถนาดีช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นจิตอย่างนั้นจริงๆเราเข้าใจแล้วความหมายเราก็ฟังดูก็รู้นะฟังรู้เข้าใจแล้วเราก็ไปทำจิตของเราจิตขยันมันเป็นยังไงจิตอดทนเป็นยังไงจิตเกื้อกูลเป็นยังไงจิตกตัญญูกตเวทีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาการของจิตเหล่านั้นต้องให้มันเกิดเราสร้างมันเราทำมันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการส่องเสพหรือการเจริญเจริญก็คือทำให้มันเจริญทำให้มันดีขึ้นการทำในใจทำในใจก็คือทำใจเราจริงๆเนี่ยให้มันได้มีอาการดังที่เราหมายเราขี้เกียจอยู่เราก็ทำอาการจิตของเราให้มันขยันให้มันขนขวายให้มันมีความเพียร ให้มันมีกระจิตกระใจที่จะ ให้มีกระจิตกระใจที่จะลงมือทำงานสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรขึ้นมาให้ได้ แทนที่จะเฉยจะเหนื่อยจะเป็นจิตประเภทที่มันตรงกันข้ามกันกับขยันน่ะเมื่อเรารู้ความหมายของมันอย่างจริงๆแล้วเราต้องทำที่ตัวเราทำจิตนะทำให้มันเป็นไปจนกระทั่งว่าประกอบไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายกรรมอย่างไรที่เป็นกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตานะที่เราเรียนมาแล้วในสารานิยธรรม6นะที่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมกายที่มันเมตตามเป็นยังไงเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใครอย่างไรอย่างไรเราจะทำอย่างไรมันมาจากจิตนะมันจะออกไปถึงกายจะออกมาถึงวาจาเนี่ยก็จิตเป็นตัวประธาน พราะเราทำใจของเราแม้ยังไม่เกิดกายจะไม่เกิดวาจาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาแม้ชั่วเวลาสักว่าลัดนิ้วมือเดียวถ้าทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำแค่ลัดนิ้วมือเดียวนะพอฟังพระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้ก็เลยพาซื่ออ๋อทำแค่ลัดนิ้วมือเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ดีแล้วเจริญแล้วก็เลยทำมันแค่นี้ลัดนิ้วมือเดียวทำให้มันนานไปกว่านั้นลัดนิ้วมือเดียวหมายถึงว่าเวลาทำประเดี๋ยวเดียวชั่วระยะลัดนิ้วมือเดียวชั่วเดี๋ยวเดียวก็ตามก็มีอานิสงส์แล้วนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าทำได้ถึงขนาดนี้แล้วจะกล่าวใหญ่ถึงข้อที่ภิกษุจะทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าเพราะงั้นแม้แค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันอาหารของราษฎรไปเปล่าๆนะจะมีอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอยู่อย่างไม่ว่างจากฌานอยู่อย่างไม่ว่างจากฌานเห็นไหมว่าจิตของนักปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยในขณะที่ทำเมตตาจิตนะทำใจในใจเนี่ยให้เกิดเมตตาให้เสพให้ส่องเสพหรือให้เจริญมีอาการของเมตตาหรือจะมีอาการขยันจะมีอาการอย่างอื่นใดๆก็แล้วแต่เถอะเป็นอาการที่เป็นกุศลจิตก็ตามไม่ใช่จิตที่ไม่มีความรู้ไม่มีอาการอะไรไม่มีบทบาทอะไรจิตดับลงดับลงแล้วถึงจะเรียกว่าฌานไม่ใช่นะเห็นไหมแม้เจริญเมตตานี่ขึ้นไปอย่าว่าแต่ลัดนิ้วมือเดียวเลยทำให้มากทำให้เมตตานี่มันมีสภาพเต็มจิตอยู่ในใจของเราด้วยซ้ำยิ่งจะเป็นฌานอย่างสมบูรณ์ด้วยซ้ำจิตที่มีอาการกุศลจิตแต่ไม่มีกิเลสเพ่งเผาเพ่งเผากิเลสฌานคืออาการเพ่งเผากิเลสเพราะงั้นถ้าจิตที่มันเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสโลภโกรธหลงที่มันไม่เข้าใจความจริงก็เรียกว่าหลงเข้าใจผิดก็เรียกว่าหลงถ้ามันเข้าใจแล้วว่านี่อาการนี้เราแยกออกจิตของเราขณะนี้มันมีสภาพที่มีโลภก็เราก็รู้ว่าโลภแล้วก็เอามันออกจัดมันออกเพ่งเผามันออกนอกจากมันไม่โลภมันไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวดีแล้วก็ยังเห็นแก่ผู้อื่นมีเมตตามีเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเขาอีกด้วยมันไม่มีโกรธนอกจากไม่มีโกรธไม่มีอาฆาตเคียดแค้นไม่มีการมุ่งร้ายหมายร้ายอะไรกับคนอื่นแล้วเรายังหมายดีมุ่งดีปรารถนาดีกับผู้อื่นอีกปรับกลับกันไม่ได้หมายความว่าจิตอยู่กลางๆฌานคือจิตอุเบกขาสูงสุดและฌานก็คืออุเบกขาฌาน4เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงอุเบกขาก็เลยเฉยเด้อตามที่เข้าใจว่าอุเบกขาคือจิตเฉยเด้อนี่ในความลึกซึ้งเห็นไหมแต่ก่อนนี้เราฟังว่าเราทำฌานนะถ้าเผื่อว่าใครจะไปทำฌานแล้วก็นั่งสะกดจิตสะกดเข้าไปฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่ถึงอุเบกขาเลยนะอุเบกขาเราก็เข้าใจแบบที่เคยได้ยินได้ฟังมาอุเบกขาคือนั่งเฉยๆเด้อไม่รู้เรื่องไม่มีอาการอะไรจิตมันจะมีเมตตาจิตมันจะมีความขยันหมั่นเพียรจะมีความกตัญญูกตเวทีอะไรหรือเป็นกุศลชนิดใดๆอื่นๆที่เป็นจิตปรารถนาดีอย่างไรก็มีไม่ได้อย่างนั้นไม่เรียกฌานเห็นไหมเราฟังมาผิดทิฏฐิผิดความเห็นผิดมันก็เพี้ยนไปได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจถูกเราก็ปฏิบัติถูกก็มีประโยชน์คุณค่าอย่างนี้ยืนยันชัดนะผู้ที่จิตทำเมตตาให้เกิดกับจิตไม่เป็นจิตที่จะไปเป็นโทสะอาฆาตมาร้ายไม่เป็นจิตที่ไปทำอะไรให้เห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวมีแต่จิตเกื้อกูลเมตตาช่วยเหลือเฟื่องฟายผู้อื่นเนี่ยอย่างนี้เป็นจิตที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่อย่างไม่ว่างจากฌานอยู่ยังเป็นจิตที่มีฌานเลยทีเดียวเห็นไหมฌานจึงไม่ได้หมายความว่าจิตเฉยแบบอุเบกขาเด๋อๆอุเบกขาที่ผิดพลาดซึ่งอาตมาก็ขยายความว่าอุเบกขานี่มีการงานอุเบกขานี่มีพฤติกรรมที่ดีเป็นพฤติกรรมที่มันสร้างสรรค์ช่วยเหลือเฟื่องฟายได้นะนะเป็นพฤติกรรมนี่มันเป็นพฤติกรรมเด๋อๆด่าๆอะไรที่เขาว่ากันไปเป็นจิตที่แวววายรับรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นจิตที่มีคุณค่าประโยชน์มีคุณธรรมนะเฉยหมายความว่ามันวางเฉยต่อกิเลสเหตุปัจจัยของกิเลส กิเลสมาทำอะไรมันไม่ได้มันว่างจากกิเลสนั่นเองมันเฉยคือมากระทบสัมผัสแตะต้องกระแทกกระทุ้งกระเทือนยั่วยวนอย่างไรกิเลสที่มันเป็นเหตุแห่งกิเลสที่มันจะมากระทำจากภายนอกหรือภายในใจของเราเองแต่ก่อนแต่ไรมันมีอยู่เหลือเชื่ออยู่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้อีกไม่ทำให้เกิดจิตหวั่นไหวไม่ทำให้เกิดจิตแปรปรวนไม่ทำให้เกิดจิตเสียสมรรถภาพของตนเองหรือจิตเสียคุณลักษณะของตนเองจิตนั้นจะเป็นจิตที่แข็งแรงมั่นคงมีคุณภาพเต็มสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กิเลสมันจะพาเป็นจึงเรียกว่ามันเฉยต่อกิเลสมันวางมันว่างมันปล่อยได้กิเลสต่างๆเข้ามามีอาการมีบทบาทมีอะไรไม่ได้เลยจึงเรียกว่าจิตว่างหรือจิตเป็นฌานยิ่งว่างได้สนิทแข็งแรงตั้งมั่นฌานนั้นก็ยิ่งกลายเป็นสมาธิที่สูงขึ้นจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาอุปโตภาควิมุตติสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปทั้งกิเลสหยาบกลางละเอียดจนกระทั่งตั้งมั่นแข็งแรงจนบริสุทธิ์ผุดพองเป็นสมุจเฉทวิมุตติไปเลยก็ยิ่งเป็นวิมุตติเลยจากฌานก็เป็นวิมุตติแท้เป็นอย่างนั้นนะความว่าเมตตานี่นะเรามาพูดกันให้มากขึ้นหน่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดแต่ว่าเราจะไปปรับที่จิตเท่านั้นมันต้องมีอาการประกอบกันกับข้างนอกถ้าเป็นพรหมวิหารที่เป็นพรหมวิหารอย่างพุทธอย่างแท้จริงอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วมีเมตตาคือมีคุณค่าจะไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าจิตดังที่ท่านชยสาโรพูดนะเอายกพระบาลีมาประกอบนะผู้ที่มีเมตตาจิตจริงๆของพุทธนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายอย่างที่ยิ่งยกพระบาลีมานั้นยิ่งชัดชัดอย่างที่อาตมาเคยอธิบายมามากแล้วว่าผู้ที่เป็นพรหมอย่างพุทธนั้นนะอยู่ในทางเอกเขียนอธิบายไว้เยอะทั้งที่ไม่เคยเจอระบาลีอย่างนี้ก็ไม่เคยได้อ่านได้ฟังนี่ยิ่งฟังมาก็ยิ่งชัดว่าพรหมอย่างพุทธนั้นพรหมอย่างพุทธนั้นที่ยืนยันพระบาลียืนยันเมื่อกี้ว่าพรหมคือผู้มีเมตตามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือนะเมตตาเป็นอาการอย่างไรในจิตกรุณาเป็นอาการอย่างไรก็อธิบายให้ฟังแล้วมุทิตาจะเป็นอาการอย่างไรลักษณะอย่างไรอุเบกขาเป็นลักษณะอย่างไรก็อธิบายอาการสภาพของจิตอย่างนั้นให้ฟังหมดแล้วแล้วมันจะมีจริงๆจิตสภาพเมตตากรุณามุทิตาเป็นจิตที่ช่วยเหลือมนุษย์เป็นจิตที่ช่วยสรรพสัตว์เมตตาเนี่ยต้องการให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์สรรพสัตว์อยู่เย็นเป็นสุขสรรพสัตว์อยู่กันอย่างดีมันมีจิตอย่างนั้นจริงๆเห็นเขาตกทุกข์เห็นเขามันจะช่วยเขาเมตตาเนี่ยมันจะช่วยเหลือเฟื้อฟายผู้อื่นกรุณาก็ลงมือทำมุทิตาทำจนกระทั่งสำเร็จผลเขาก็พ้นทุกข์ดีแล้วเขาก็เจริญดีแล้วตามที่เรามุ่งหมายจิตก็รับทราบยินดีเขาดีแล้วก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็ถึงอุเบกขาก็ถึงปล่อยอุเบกขาก็คือปล่อยไม่ได้ไปติดไปยึดต่ออีกว่าเมื่อเขายินดีแล้วเราก็เลยไปติดไปยึดอยู่กับที่เขาดีผูกพันอยู่หรือว่าถือบุญถือคุณอะไรต่อไปอีกไม่มียังมีตัวอุเบกขาเป็นอีกลักษณะสุดลักษณะสูงสุดลักษณะที่จะต้องรู้จักว่ามันหมดหน้าที่แล้วเมื่อเป็นไปตามที่เราหมายแล้วมันได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้ทำให้เขาได้พ้นทุกข์ทำให้เขาได้เจริญทำให้เขาได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นดีที่สุดแล้วก็จบไม่มีจบอุเบกขาคือตัวจบนะจบว่าจิตก็วางจิตก็ปล่อยจิตก็ไม่ต้องไปเนื่องไปเกี่ยวไปเกาะเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่อีกต่อไปแล้วจิตอย่างนี้เป็นอาการของพรหมวิหารเป็นอาการจิตพระพรหมจิตเราเป็นจิตพระพรหมแต่จิตพระพรหมของพุทธมันมีลักษณะอย่างที่อาตมาว่านี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารู้จักปล่อยจักวางไม่ได้ติดยึดในดีเราทำดีนะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าความดีเป็นกุศลสูงเป็นกุศลของมนุษย์ที่แท้จริงเป็นจิตพรหมแต่พรหมนี้ไม่ได้ไปจะต้องขนาดไปเป็นปรมัตถมันว่าเราจะทำเงี้ยยินดีไม่ได้ซ้อนลงไปในตัวมันอีกเป็นปรมัตถมันหรือเป็นอาตมัน ว่าเราเก่งเราดีเราใหญ่เราได้ช่วยเหลือเฟื่องฟายมนุษย์มันมีอุปกิเลสซ่อนเข้าไปอีกหลงใหญ่หลงมานะเข้าไปอีกก็ไม่ได้ของพุทธเรานี่เรียนรู้ลึกซึ้งละเอียดเข้าไปอีกผู้ใดทำอย่างเป็นพรหมวิหารอย่างเป็นพรหมที่ชื่อว่าพุทธจิตวิญญาณนี่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณเป็นคุณค่าใหญ่คุณค่าใหญ่แต่ไม่ติดไม่ยึดมีอุเบกขาที่เข้าใจว่าอุเบกขาคืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำถูกต้องอาการลักษณะในความหมายในคุณลักษณะต่างๆที่ได้วิเคราะห์วิจัยให้ฟังเมื่อเราทำถูกจริงๆเลยภาคเพียรทำได้จริงคุณก็จะรู้เองแล้วว่าอ๋อจิตมันเป็นเช่นนั้นจิตที่มันไม่ติดเป็นปรมาตตมันเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอาตมันอีกต่อไปนะไม่มีเชื้อที่จะตกเป็นอะไรที่จะต้องติดยึดต่อไปอีกนิรันดร์อะไรอย่างที่พระพรหมจะต้องมีจิตนิรันดร์แล้วก็หลงใหญ่หลงโตหลงจะต้องอยู่ไปอยู่ที่นั่นจะไปต้องไปอยู่ที่นี่ต้องเป็นโน่นเป็นนี่ไปอยู่กับพระเจ้าเป็นโน่นเป็นนี่ไปอยู่กับพระพรหมอะไรอีกของพวกเราไม่ได้มีอย่างนั้นท่านอธิบายของท่านพระพุทธเจ้าท่านอธิบายอย่างของท่านเพราะนั้นจึงชื่อว่าจะไม่ยังลงสู่คันอีกถ้าทำได้ถูกต้องแม้จะเป็นจิตที่มีคุณลักษณะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลมีประโยชน์คุณค่าอยู่ในโลกในสังคมมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษย์จริงๆอยู่จริงแต่ก็เป็นผู้ที่นิพพานปรินิพพานไม่หยั่งลงสู่ขันธ์อีกได้แท้จริงมันเป็นสภาพเหมือนสัจจะย้อนสภาพเหมือนกับเราเกิดแต่เราก็ตายจิตที่เราเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเหมือนเกิดอยู่นะมันทำให้เกิดอยู่เราก็รู้ว่าทำให้เกิดแต่เราก็รู้ตัวจบรู้ตัวสุดรู้ตัวปล่อยรู้ตัววางแล้วก็ทำถูกต้องด้วยไม่เหลือเศษเหลือเชื่อไม่เหลืออะไรต่ออะไรต่างๆจะต้องอ่านต้องรู้ต้องเข้าใจสภาพที่ยังเหลือเยื่อใยยังมีอาวรณ์ยังมีอาลัยอาลัยวิญญาณธรรมมหายานเขาอธิบายกันมากเลยเพราะว่ามหายานนี่เขาจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลโพธิสัตว์จะต้องเน้นทางด้านช่วยเหลือเกื้อกูลมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนต่อสรรพสัตว์เป็นผู้รื้อขนสัตว์ที่แท้จริงผมก็อธิบายตัวส่วนเศษส่วนเหลือพวกนี้มากนะอาลัยนี่แปลว่าครุที่อาศัยอยู่มันยังอาศัยอยู่อาลัยวิญญาณวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณที่ยังมีเชื้อที่อาศัยอยู่ยังมีอะไรอาลัยเราไม่เรียกในภาษาไทยเราว่าอาลัยมันยังไม่หมดอาลัยหมายความว่ายังไม่หมดเยื่อใยยังมีจิตวิญญาณที่เป็นส่วนเศษที่อาศัยกันอยู่ยังไม่ตัดขาดหรือยังไม่ว่างจากกันอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ยังไม่เป็นสุญญตานั่นเองจึงเรียกว่าเหลืออารยวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นธรรมะยังก็อธิบายกันมากนะอธิบายเรื่องลักษณะของจิตที่ยังเหลือเศษเหลือเชื้อเหลืออะไรต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยอธิบายกันอย่างละเอียดละออแล้วเราก็ต้องเข้าใจสภาพเหล่านั้นดีที่ว่าภาษาไทยอันนี้เราก็ยังเข้าใจนะคำว่าอะไรเนี่ยเข้าใจความหมายอย่างแบบไทยๆใช่ไหมอารยะอาลัยที่จริงภาษาบาลีอาลัยนี่มันแปลว่าเครื่องอาศัยอาลัยนี่มันยังมีความมันยังมีสภาพอาศัยอยู่มันยังไม่ขาดออกจากกันมันยังเป็นเครื่องอยู่มันยังเป็นอยู่อาลัยนี่มันยังเป็นที่อยู่นั่นเป็นลักษณะที่ยังเป็นโดยยังไม่สูญนะยังอาลัยยังมียังอยู่ยังไม่หมดผูกแปลง่ายๆคืออารยะนี่ก็คืออะไรเนี่ยคือมันยังอยู่มันยังไม่หมดแต่นี่เรามามีความหมายแบบไทยๆแล้วว่ายังมีอะไรก็คือยังมีเยื่อใยกันอยู่ยังมีเยื่อใยยังไม่หมดเยื่อหมดใยยังไม่หมดสภาพที่เกลี้ยงยังไม่สะอาดมันยังมีใยมีต่ออะไรนี่แต่ถ้าเข้าใจว่าเยื่อใยก็กลายเป็นการที่คิดถึงกันมาเอาเป็นแบบรูปธรรมมันยังคิดถึงมันยังปล่อยไม่ลงมันยังวางไม่ได้มันยังห่วงหาอาวรก็อธิบายกันไปอย่างงงก็มีความหมายเข้าใจกันไปงงแล้วก็ใช้กันอยู่ในคนไทยเราเข้าใจคำว่าอาลัยคืออะไรเนี่ยมันเป็นอาการของจิตเราก็เข้าใจกันดีว่าอาการอาลัยมีการอาลัยคือมันระลึกถึงกันอยู่มันยังมีการเชื่อมต่อกันอยู่มันยังไม่ขาดในความหมายของอาลัยหรืออารยวิญญาณก็เช่นเดียวกันแต่มันละเอียดจะต้องรู้อาการของอารยะคืออะไรในจิตวิญญาณเนี่ยมันยังมีส่วนที่เรียกว่าอาลัยหรือว่ามันยังอยู่มันยังไม่หมดนะมันยังไม่สิ้นเราจะต้องรู้แล้ว ล้างให้สะอาดจนหมดเยื่อหมดใยอย่างแท้จริงนั่นก็ขยายความต่อให้เห็นว่าจิตวิญญาณของศาสนาพุทธที่จะต้องปฏิบัติไปสู่สภาพสูงมันจะสูงถึงปานฉะนั้นและพวกเราแม้แต่เรื่องของเมตตาเนี่ยต้องทำใจในใจเนี่ยต้องฝึกต้องทำเพราะงั้นใครยังนึกไม่ได้ใครยังทำอะไรไม่ได้เวลาเราเป็นนักปฏิบัตินักประพฤติเนี่ยเราทำไปตั้งแต่บัดนี้เราเป็นนักปฏิบัติทำกุศลคืออะไรแล้วก็สร้างกุศลใส่จิตทำใจในใจไปวันคืนๆเราอยู่เด้ออะไรมันไม่ขนขวายมันไม่มีคุณค่าอะไรเราก็ปรับจิตปรับใจให้มีเมตตาสร้างเมตตาเสมอเมตตาคืออะไรช่วยเหลือเฟื่องฟ้าผู้อื่นเห็นใครเขามันควรจะช่วยเหลือกันได้หมายถึงก็ขนาดตกทุกข์ล็อกทำงานทำการน่าสงสารนะทำอยู่คนเดียวหรือว่าทำอยู่หนักแล้วก็ไปช่วยจิตใจเมตตาเกื้อกูลมีน้ำใจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคุณค่าของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้มนุษย์ในสังคมขาดน้ำใจขาดเมตตาขาดจริงๆนะน้อยมันไม่พอแม้แต่ในขนาดพวกเรานี่นะพวกเรานี่เราระลึกถึงเถอะแม้แต่พวกเราเองเราก็ว่าพวกเรานี่มีน้ำใจกันไม่ใช่น้อยแล้วไม่เห็นแก่ตัวมาปฏิบัติลดละอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่น้อยแล้วนะมันก็ยังมีสภาพที่โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาเราจะต้องมาฝึกปรือเราจะต้องมาพยายามทำจริงๆทำจริงๆไม่ใช่ว่าเราปล่อยปละละเลยว่าเราฟังเรารู้แล้วล่ะเมื่อไหร่นานๆทีระลึกได้ก็ค่อยทำเพื่อเพื่อไปภายนานๆจัดๆจ้านๆเราค่อยทำเราต้องมีสติปัฏฐาน4รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ความรู้สึกนะรู้องค์ประกอบองค์ประชุมของข้างนอกข้างในนะมีรู้กายรู้เวทนารู้จิตของเรานะรู้ธรรมะรู้นิวรณ์5รู้ขันธ์5อายตนะ6อะไรของเรานี่ให้พร้อมพรั่งเดินโพชฌงค์7มีสติมีธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็ตัวหลักเลยล่ะปรับจิตปรับใจของเราวิจัยจิตใจของเราให้ออกว่าขณะนี้มันมีอาการอย่างไรมันมีอาการเฉยๆเนื่อยๆเฉยๆเด้อๆหรือมีอาการที่มันยิ่งเป็นโกรธเป็นโลภอะไรอยู่ก็ให้รู้แม้มันไม่โกรธมันไม่โลภมันก็กลายเป็นอาการอุเบกขาเด้อมันเป็นการเฉยเด้อๆเฉยไม่มีคุณค่าเฉยไม่มีความเป็นกุศลในส่วนใดๆก็แล้วแต่กลายเป็นเรื่องปล่อยปละละเลยให้ว่างเด๋อๆนะอุเบกขาเด๋อๆอุเบกขาเฉยไม่เข้าท่าถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วนะมีเมตตาขึ้นมาเสมอมีการปรารถนาดีมีวิยาวัจมัยมีการขนขวายช่วยเหลืออะไรๆขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยโลกช่วยสังคมช่วยอะไรอะไรคนละไม้คนละมือต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์จริงๆนะเมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องสร้างสรรค์จริงๆพระพุทธเจ้าถึงได้ยกอานิสงส์สูงมากเรื่องเมตตานะเพียงแต่ทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นท่านก็บอกว่ามีกุศลอานิสงส์สูงมากแล้วป่วยการกล่าวไปใหญ่จะกล่าวไปใหญ่กับข้อที่พิสูจน์จะทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่านะจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ที่ทำให้มากมันจะเป็นยังไงกันมันก็ยิ่งจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะทีนี้ข้อต่อไปกุศลอกุศลมีใจเป็นหัวหน้าทีนี้มันจะต่อเนื่องกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นอกุศลเป็นไปในส่วนแห่งอกุศลเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นอกุศลธรรมเหล่าทั้งหลายย่อมเกิดตามมาวันสิ่งที่จะเป็นอกุศลก็ดีมันจะเกิดตามมานี่จิตเป็นตัวที่จะนำมาก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เป็นกุศลเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมาอันนี้คงจะเป็นบทมโนปุพังนะเนี่ยพระบาลีทั้งหมดเนี่ยมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยา นะมโนปุพังคมาธรรมาก็คือมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมะทั้งใจย่อมเกิดก่อนธรรมเหล่านั้นมโนเศรษฐานะกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมามโนมยาคงแปลเอาความกันอย่างนั้นนะใจย่อมเกิดก่อนธรรมเหล่านั้นมีใจเป็นหัวหน้าและใจย่อมเกิดก่อนธรรมเหล่านั้นนะในอย่างอื่นๆก็ตามมานะอกุศลก็ดีกุศลก็ดีก็จะตามมานะมโนเศรษฐามโนมยาคงจะแปลเอาความอย่างนี้นี่จำนวนของสุชีพปุญญานุภาพแปลอย่างนี้นะมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานนะมีจิตมีใจในเป็นประธานมโนเศรษฐาเศรษฐาก็แปลว่าประเสริฐหรือว่าดีขึ้นนั่นแหละนะเกิดอะไรเกิดธรรมเกิดอะไรขึ้นมามโนเศรษฐามโนมยามยาก็คือเกิดตามไปเลยเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นไปเลยเกิดเป็นเรามยะมยังเองเราเข้าใจจิตวิญญาณแล้วแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับจิตนะคนเราในปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมและสามารถที่จะไปทำใจในใจเป็นมนสิการนะแยบคายในใจโยนิโสนี่ก็แยบคายเป็นผู้ที่แยบคายเป็นผู้ที่ท่องแท้ชัดเจนนะแล้วก็ทำได้มนสิการแปลว่าทำใจในใจปรับใจในใจรู้ใจของตนเองแล้วก็ปรับไปสู่เจริญปรับไปสู่กุศลปรับให้มันลดละจากอกุศลนี่แหละนั่นนี้แหละนะเรารู้แล้วก็ใจได้ละทำที่ใจจะเป็นหัวหน้าใจจะเป็นประธานตัวใจนี่ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรอะไรของมันได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระผู้ใดเห็นตั้งแต่กายวาจาหรือเห็นตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกมันกระทบปั๊บแล้วมันก็เร็วนะเร็วปุ๊บไปถึงใจเลยแล้วเราก็ตามได้แล้วก็ถึงใจแล้วก็ปรับที่ใจปรับที่ใจทุกเมื่อปรับแล้วมันก็จะสลับกลับสลับออกสลับเข้าเรารับทั้งกายวาจาคนอื่นเขาแสดงกายวาจาอย่างไรหรือเรารับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรเสร็จแล้วมันก็เข้าไปถึงใจแล้วก็ปรับที่ใจหรือว่ารู้เท่าทันที่ใจมีสติรู้เท่าทันมีความรู้สึกรู้ความรู้สึกแล้วก็วิจัยจิตเป็นเจโตปริยาน16ออกมาจริงๆปรับได้จริงๆทำได้จริงๆเมื่อใดก็แล้วแต่เราทำได้อย่างนั้นเสมอรู้กุศลอกุศลให้ชัดแล้วก็พยายามปรับมนสิการอย่างแยบคายทำทุกทีไปทำทุกทีเราก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ช่ำชองนี่แหละการรู้ใจในใจหรือว่าการทำฌานจนได้การทำฌานอย่างพุทธทำฌานอย่างแท้จริงจนกระทั่งช่ำชองถึงจิตอย่างที่กล่าวนี้มีโยนิโสมนสิการอย่างกล่าวนี้และทำได้จริงๆที่เราเรียนมาในอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรที่บอกว่านิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5การสำรวมอินทรีย์6หรือทวารทั้ง6นั่นเองเป็นการไม่สำรวมนะการไม่สำรวมอินทรีย์6เป็นอาหารของของทุจริต3การมีสติสัมปชัญญะการไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์6การไม่โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะจะต่อจากนั้นไปก็ไม่มีศรัทธานั่นก็เราก็พูดกันแล้วในส่วนของหมวดที่เราจะคบบัณฑิตหรือไม่ได้คบบัณฑิตก็ไม่ได้เมื่อไม่คบบัณฑิตก็ไม่ได้ฟังสัทธธรรมเมื่อไม่ได้ฟังสัทธธรรมก็ไม่เกิดศรัทธาอันนั้นก็เป็นเหตุแน่นอนนะว่าเมื่อไม่คบบัณฑิตไม่ได้พบบัณฑิตไม่รู้ละคุณก็ต้องหาบัณฑิตจนเจอจนได้ฟังสัทธธรรมนะถ้าไม่พบบัณฑิตคุณก็ได้ไปเจอแต่อบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตไปเจอแต่พวกโจรบัณฑิตอะไรก็ตามใจฮะเมื่อไปเจอแต่โจรบัณฑิตคุณก็ได้ฟังแต่อสัทธธรรมคุณก็ไปศรัทธาได้เหมือนกันนะ แต่คุณจะไม่เกิดศรัทธาที่เป็นศรัทธาแท้สัทธินทรีย์ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นศรัทธาที่มาศรัทธาเข้าพุทธศรัทธาเข้าธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมหรือศรัทธาสงฆ์สาวกที่เป็นอริยสงฆ์ที่แท้เพราะไม่เจอบัณฑิตไม่เจออริยสงฆ์ไม่เจอผู้ที่มีคุณธรรมแท้มันก็ไม่ได้ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังสัทธรรมก็ปฏิบัติไม่ถูกทั้งนั้นจะทำใจในใจอย่างใดบัณฑิตก็สอนให้ทำใจในใจอย่างบัณฑิตที่แท้อริยะก็ทำให้สอนทำใจในใจอย่างอริยะไม่ใช่อริยะเป็นฤาษีก็สอนให้คุณทำใจในใจแบบฤาษีดีไม่ดีไม่ใช่ฤาษีด้วยซ้ำเป็นพวกจอมโจรบัณฑิตด้วยซ้ำก็ให้ทำใจในใจแบบจอมโจรบัณฑิตอย่างที่สอนเนี่ยจิตว่างว่างว่างนะอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ต้องไปอะไรมากทำความเข้าใจแบบตรรกศาสตร์เมื่อได้รับฟังคำสอนของผู้ที่สอนนั้นให้เราทำแบบจากตรรกศาสตร์เขาก็ฝึกปรืออย่างตรรกศาสตร์ก็ได้แต่ตรรกศาสตร์มันก็เป็นสภาพที่ได้แต่แบบเปลือกผิวๆได้แต่บัญญัติพยัญชนะใครที่สอนแต่ความรู้ก็เป็นนิยมแต่ความรู้เหตุผลของความรู้เป็นนักวิชาการก็ได้แต่วิชาการปฏิบัติก็ไม่ได้เข้าท่าหรือจะปฏิบัติก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความรู้ก็อย่างหนึ่งการปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งไม่สอดร้อยกันอะไรต่างๆนานามันก็เป็นไปตามบัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังสัทธธรรมนั้นจะเป็นสัทธธรรมสัทธธรรมจริงหรือไม่ใช่สัทธธรรมจริงแล้วก็จะได้ศรัทธาศรัทธานั้นจะเป็นศรัทธาที่ศรัทธาในสัทธธรรมหรืออสัทธธรรมมากน้อยจริงหรือตรงหรือถูกขนาดไหนก็ตามแต่ที่เราจะคบบัณฑิตหรือคบอริยะหรือคบผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นผู้สั่งสอนแนะนำนี่มันสำคัญเสร็จแล้วภาคปฏิบัติมันอยู่ตรงกลางภาคปฏิบัติมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงที่อินทรีย์6สติสัพพัญญะและโยนิโสมนสิการอาตมาแบ่งออกเป็น3 3 3ที่จริงตัณหาสูตรมันเป็นไปจนกระทั่งถึงภวะตัณหาอีกทีนึงจากอวิชชาแล้วเป็นอาหารของภวะตัณหาเพราะฉะนั้นหมวด3ตรงกลางเนี่ยอินทรีย์6สติสัพพัญญะโยนิโสมนสิการถ้าเผื่อว่าคุณได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมแล้วเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาที่ถูกต้องมันก็จะส่งผลให้เราโยนิโสมนสิการปรับจิตปรับใจทำใจในใจอย่างที่บัณฑิตหรืออย่างอาจารย์ให้ทำอย่างที่อาตมาอธิบายมาเนี่ยตั้งแต่เมตตามาตั้งแต่วันนี้ทำใจในใจอย่างไรเป็นฌานทำฌานอย่างไรอย่างเป็นต้นนะอาตมาก็แนะนำว่าทำฌานอย่างเงี้ยทำฌานลืมตาเงี้ยปรับทางมรรคองค์8นี่แหละปฏิบัติสังกัปปวาจากัมมันตะอะไรเนี่ยทำอย่างนี้แหละทำฌานของพุทธเป็นแบบนี้ว่างั้นพวกคุณก็ฟังไปปฏิบัติไปแม้แต่มีฌานมีอุเบกขาก็ยังมีประสิทธิภาพมีพลังช่วยเหลือสร้างสรรค์ไม่ใช่อุเบกขาก็เลยยิ่งกลายเป็นคนเฉยเด้อไปเลยไม่ทำอะไรไม่ใช่อุเบกขาของพระพุทธเจ้ายิ่งอุเบกขายิ่งมีกรรมัญญายิ่งมีการงานที่เหมาะควรการงานที่ทำได้ผลดีสละสลวยการงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีเลยกรรมัญญาการงานที่ทำงานนั้นดีถึงขั้นได้ดีสละสลวยเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าการงานแค่เหมาะแค่ควรแค่ทำการงานไปตามแต่จะทำไปโดยไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรด้วยซ้ำมีประสิทธิภาพสูงซ้ำๆไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อเราโยนิโสมนสิการเป็นเราทำใจในใจเป็นเราเข้าใจแยบคายละเอียดละออแล้วก็ปรับจิตปรับใจทำใจในใจได้เพราะฉะนั้นตลอดเวลาเราก็ควบคุมสติสัมปชัญญะมีการตรึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะภายในมีจริงๆทำถ้าเผื่อว่าคุณไม่โยนิโสมนสิการการโยนิโสมนสิการก็คือการทำสติสัมปชัญญะด้วยสติสัพพัญญะมันเป็นผลของการโยนิโสมนสิการการทำใจในใจเป็นเมื่อคุณรู้ว่าสติมันก็เกี่ยวเนื่องจากใจสัพพัญญะก็เกี่ยวเนื่องจากใจหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วคุณก็ทำโยนิโสมอย่างแยบคายแล้วก็ทำใจในใจให้มีสติสัพพัญญะให้มีต่อเนื่องมาจนถึงอายตนะมาจนถึงทวารมาจนถึงอินทรีย์ อินทรีย์6มาจนถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยแล้วก็สำรวมสังวรเพราะการสำรวมอินทรีย์6มันก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปมันเป็นอาหารถ้าไม่สำรวมอินทรีย์6มันก็เป็นอาหารในทุจริตถ้าสำรวมอินทรีย์6มันก็จะเป็นอาหารทำให้เกิดสุจริต3กายกรรม3เอ้ยเอาไปสุจริต3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรม3มันก็จะเกิดกรรม3มันก็จะเกิดสภาพที่สุจริตเกิดสภาพดีดัดและปรับปรุงบอกแล้วว่าจริตเราก็ต้องปรับปรุงจริตใจจริตวาจาจริตกายเป็นสุจริตดีขึ้นจริงๆดีตามที่เรามีญาณปัญญาวิจัยวิเคราะห์ตัวโยนิโสมนสิการเป็นตัววิจัยวิเคราะห์ตัวที่ถ่องแท้ตัวที่แยบคายตัวที่มีญาณปัญญาตัวโยนิโสนะจะวิจัยเพราะว่าเราเดินบทธรรมวิจัยสัมโพธชงอยู่ตลอดเวลาดูรู้ให้รู้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะวิจัยวิเคราะห์ดูละเอียดละออมันจะรู้ทั้งอาการใจในใจมันจะรู้ทั้งกายกรรมวจีกรรมว่ากายกรรมอย่างนี้มันพอเหมาะพอดีนะนี่ดีกุศลอาการอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้พอเหมาะพอดีเป็นกุศลมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีก็ตามวจีกรรมอย่างนี้เป็นกุศลมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีหรือทำอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้ไม่ดีอาการกายทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ดีอะไรเนี่ยมันจะเรียนรู้ทั้งนอกและในเรียนรู้ทั้งนอกและในเพราะฉะนั้นกรรม3เกิดมาจากเราสำรวมอินทรีย์6เกิดมาจากเรามีสติสัมปชัญญะเกิดมาจากโยนิโสมนสิกาตเพราะจิตเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามันจะตามกันมาเนี่ยที่เขาแปลเนี่ยใจมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมามันจะเกิดตามมาอยู่ที่ใจเป็นหัวหน้าจะเกิดกายกรรมวจีกรรมมันก็ตามมาจากจิตเป็นหัวหน้ามีมโนเป็นหลักมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนเป็นประธานอย่างแท้จริงนะเพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงจิตอย่างนี้สามารถที่จะโยนิโสมนสิการที่บอกโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวสำคัญมากมีเป็นตัวสำคัญมากนะที่เราเคยเรียนมามีธรรมสองสามสองอย่างคือมีโยนิโสมนสิการกับปรโตโคสะสองอันนี้ท่านบอกว่าเป็นธรรมที่สองอันเนี่ยเป็นธรรมที่พาให้เจริญหรือพาเสื่อมอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าเราเองเราโยนิโสมนสิการไม่เป็นหรือไม่มีปรโตโคสะธรรมหมวดสองอันนี้สองอันนี้สำคัญมากนะปรโตโคสะหมายความว่าเราก็รับฟังผู้อื่นเราต้องรู้จักผู้อื่นประอื่นประโตโคสะก็เราก็ต้องฟังเสียงผู้อื่นเราจะต้องรับเมื่อกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเราได้รู้จักไอ้สิ่งแวดล้อมนอกอื่นด้วยนี่แล้วเราต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาประกอบเข้ามาคำนวณมาประมาณสัตบุรุษจะต้องคำนวณประมาณอยู่เสมอมันมากมันน้อยมันจะยังไงโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะปัญญาจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังเลยเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เกิดกรรมสามทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้เกิดเป็นสุจริตสามมันจะมาประมาณแล้วก็จะมากระทำให้เกิดกรรมสามเกิดกายวจีมโนจะทำจนกระทั่งช่ำชองจนกระทั่งเร็วไวเป็นภาคปฏิบัติของนักปฏิบัติธรรมเลยเกิดจริงๆเลยเกิดและที่จริงมันเกิดทางกายด้วยวาจาด้วยเกิดทางมโนพร้อมไปควบคุมได้ด้วยเจ้านิวรณ์5มันจะตายลงไปถ้ามันถูกมันเป็นสุจริตถ้ามันเป็นทุจริตมันก็เป็นอาหารในนิวรณ์ถ้ามันเป็นทุจริตมันก็เป็นอาหารให้นิวรณ์นิวรณ์มันก็มากขึ้นถ้ามันเป็นสุจริตเจ้านิวรณ์ก็ลดลง เมื่อนิวรณ์ลดลงอวิชชาก็ลดลงเพราะมันต่อเนื่องกันไปหมดตาเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าไม่ใช่คนอย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีใครจะมานั่งไล่เลียงอย่างนี้ให้เราได้รู้หรอกนะนี่เรารู้สูตรรู้ไอ้ทฤษฎีอะไรหลักการที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้มาให้เราฟังเนี่ยโอ้โหและทางท่านสอนว่าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหทางเดินอย่างดีเลยมาทำทางทำวิธีการบอกรายละเอียดแล้วคุณฟังไปคุณก็ไปสังเกตสิอะไรคืออวิชชาอะไรคือนิวรณ์ 5อะไรคือทุจริต3หรือสุจริต3อะไรคือการสำรวมอินทรีย์6คุณก็นึกคุณก็พยายามไปพิสูจน์ที่สำรวมอินทรีย์6เป็นอย่างนี้มันจริงไหมสำรวมอินทรีย์6แล้วก็เกิดสุจริต3สุจริต3มันก็ลดนิวรณ์ลดจริงไหมเอาไปพิสูจน์เมื่อนิวรณ์ลดอวิชชาลดจริงไหมอวิชชาลดแล้วเราจะต่อไปถึงกระทั่งภาวะตัณหาต่ออย่างก็เรียนต่ออยู่แล้วว่านอกจากอวิชชาที่มันพาให้เกิดตัณหานอกตัณหาในอะไรก็แล้วแต่กามตัณหาเพราะว่าตัณหาแล้วเราทำอยู่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันก็ก่อเกิดจากข้างนอกอินทรีย์หกก็ข้างนอกเมื่อเราทำข้างนอกได้ประเดี๋ยวมันก็ลึกซึ้งไปหาภาวะตัณหาอวิชชาก็เป็นอาหารของภาวะตัณหาแต่ถ้าระดับอวิชชาได้เรื่อยๆมันก็ไปทำให้ภาวะตัณหาลดลงอีกเหมือนกันเพราะอวิชชาเป็นอาหารของภาวะตัณหาถ้าเราทำต่อเนื่องเราทำได้อย่างลึกต่อไปมันก็จะมีญาณปัญญาต่อเนื่องเข้าไปหาเมื่อวิชาเกิดมันก็จะส่องลึกเข้าไปจนถึงภาวะตัณหาแล้วเราก็จะละตัณหาได้เมื่ออวิชามันลดอวิชามันลดภาวะตัณหามันก็ต้องยอมลดตามเราจะมีญาณมีความรู้ลึกอย่างที่เราได้อธิบายบอกกล่าวกันไปแต่เวลาคนทำเองคุณก็จะเกิดญาณคุณจะรู้ละเอียดละออละเอียดละออถึงสภาพกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดมันก็คือเข้าไปหาภาวะตัณหานั่นเองกิเลสละเอียดไปถึงอนุสัยอาสวะไปถึงอารมณ์ที่ยังกลุ่มอยู่ในจิตที่มันไม่ออกมาบทบาทข้างนอกแล้วมันเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นมานะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสภาพของภาวะตัณหาเป็นสภาพอุปทานจนกระทั่งถึงอารยะวิญญาณนี่เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอารยะวิญญาณมันยังมีจิตมีเยื่อมีเหลืออะไรอยู่ยังอาศัยอยู่ยังไม่ปล่อยยังไม่วางยังเป็นตัวเป็นตนเราก็จะเข้าใจสภาพจริงที่มันมีภาษาเรียกลำลองให้รู้ว่านี่ชื่อมันนามมันภาษามันแต่ลักษณะมันเป็นยังไงถ้าเผื่อว่าจิตผู้ใดยังไม่มีภูมิถึงรู้แต่ตัวหนังสือรู้แต่พยัญชนะความหมาย ผู้นั้นยังไม่ถึงภูมิไม่ถึงก็ไม่รู้ผู้ใดถึงแล้วก็จะรู้อ๋อแม้บางคนไม่ได้เรียนภาษาไม่ได้เรียนความหมายมาจะรู้จากลักษณะหน้าตาอาการลิงคนิมิตมันก่อนมารู้ชื่อมารู้คำอธิบายความหมายทีหลังอีกโอ้ชัดเลยอันนี้ใครที่ไปรู้ก่อนเลยนะเกิดญาณที่ไม่ได้เป็นบัญญัตินะเป็นญาณที่เกิดแท้ๆไม่ได้เป็นภาษามนุษย์พอมาเข้าใจความหมายของภาษามนุษย์เรียกปั๊บเหมือนกับเรามีเนื้อยาแล้วเราทำยาเนี่ยยานี่เรารู้เลยว่าในยานี่มีคุณลักษณะอย่างไรทำมีประโยชน์อย่างไรพอเข้ามาอธิบายถึงภาษาของมันว่ายานี้สีนั้นสันนี้รสนั้นรสนี้มีคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้แปะชื่อยาแล้วมันชื่อว่าอย่างนี้ปั๊บเราก็จะรู้ชื่อมันทีหลังมันจะอ๋อเลยยาอาตมาเนี่ยไปเรียนพระอภิธรรมมาเหรอปรอเลยถ้าอาตมาไปเรียนอย่างพระเทพเวทีคงโอ้โหน่าดูเลยเนี่ยไม่มีพยัญชนะมากมันก็เลยต้องอย่างนี้แหละเป็นวิบากไปให้เขาด่ามั่งที่จริงเขาติเตียนเราเขาด่าเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากมากต่อการลดมานะมันมีประโยชน์มากจริงๆนะอาตมานี่นะถ้าเผื่อว่าไม่มีใครข่มไม่มีใครอะไรต่ออะไรบ้างวันเดียวก็มันใหญ่กันใหญ่มีใครเขาข่มบ้างเนี่ยดีเนี่ยใช่ไหมวันเดียวอาตมามันจะใหญ่นะแล้วจริงๆมันใหญ่ใช่ไหมจริงๆมันใหญ่มันก็จะใหญ่ฟังให้ดีนะนี่อาตมาไม่ได้ยกตัวเองนะจริงๆมันใหญ่มันก็จะใหญ่ใหญ่แล้วไม่มีอะไรที่จะปรามกันมีอะไรต่ออะไรที่จะทำให้เห็นหรือแม้ไม่มีอะไรที่มันจะแสดงให้เป็นสภาพให้เห็นว่าเราลดตัวลดตนได้มันก็ไม่เห็นนะมีอะไรที่มาทำให้เห็นว่าเนี่ยมาข่มมาทำงั้นแล้วเราก็ลดตัวมันก็เป็นอาการมันก็เป็นลักษณะไม่งั้นมันก็ไม่มีอาการไม่มีลักษณะอะไรอย่างคนที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่มีใครเป็นลดอำนาจความยิ่งใหญ่นี่นะแล้วมันก็เหิมเกริมอยู่งั้นอ่ะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยลดมานะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเขาไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าลดมานะหรือไม่ลดมานะไม่รู้ตัวเองจะลดหรือไม่ลดก็ไม่มีใครกล้าว่าถ้ามันใหญ่จริงๆแล้วตัวเองจะไม่ลดมันก็ไม่มีใครกล้าว่าเมื่อไม่มีใครกล้าว่ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นไปตลอดนิรันดร์กาลและเป็นตัวอย่างที่เลวไม่มีใครกระทำทุกคนก็จะเข้าใจผิดหมดประชาชนจะเห็นแต่รูปลักษณะอย่างนั้นหมดแต่ถ้ามันมีอาการที่มันมีตัวที่มาต่อต้านตัวที่มันมาลดบ้างมันก็จะเห็นสภาพนี้ได้คนก็จะได้เห็นบทบาทการข่มกันเป็นยังไงการไม่มีตัวตนการลดตัวลดตนการยอมแพ้การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นยังไงมันก็จะมีลีลามีบทบาทมีตัวอย่างเป็นลักษณะที่แท้มันก็จะเกิดของจริงปรากฏนะมันก็จะเกิดของจริงปรากฏเพราะภาษามันพูดยากนะ การยอมไม่ได้หมายความว่าการยอมคือการไม่ต่อสู้การยอมไม่ได้หมายความว่าการยอมคือการไม่ต่อสู้นะการยอมก็ยอมแต่ก็มีการต่อสู้ธรรมะจะถูกชูอยู่เสมอการยอมได้ในส่วนที่จะเป็นส่วนที่จะต้องยอมเสียสละแต่จะเสียธรรมนั้นไม่ได้ยอมนะเป็นการต่อสู้เพื่อธรรมไม่ใช่การยอมคือการเสียอะไรก็เสียหมดธรรมะก็เสียได้ไม่ใช่อันนี้เป็นความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นแม้จะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีมานะถึงไม่มีมานะก็รักษาธรรมจะเสียธรรมไม่ได้ไม่มีมานะไม่ได้หมายความว่าหมดรูปเลยยอมมันทุกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนคือยอมสิโรราบทุกอย่างใครจะเหยียบจะย่ำธรรมะธรรมะอะไรไม่รู้เรื่องเลยควรจะเสียธรรมไม่เสียธรรมไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องลึกซึ้งมากเลยจะต้องรู้สำคัญจริงๆแล้วว่าธรรมะคืออะไรอย่างการต่อสู้ที่อาตมาทำอยู่เนี่ยเรายอมนะไม่ใช่เราไม่ยอมแต่เรายอมสมมุติสัจจะโดยปรมัตถสัจจะมันอยู่ที่ใจเราด้วยอย่างนึงรู้อะไรเป็นกุศลอะไรที่มีประโยชน์มากอะไรที่เกิดคุณค่าจริงอย่างพวกคุณนี่เรียนอาตมาแล้วเนี่ยพวกคุณเข้าใจอยู่ด้วยแม้แต่สมณะทั้งหลายแหละที่ท่านเรียนนี่ท่านก็รู้ท่านก็เข้าใจที่อาตมาพูดเราจึงไม่สงสัยบางอย่างบางอันเรายังไม่ได้เห็นในหลักฐานพระไตรปิฎกด้วยซ้ำนี่อาตมาเอามาพูดก่อนเอามาอธิบายอะไรไปก็ยังเชื่ออาตมาพูดอยู่ทั้งโน้นอ้างมาด้วยซ้ำไปอ้างเพราะพระพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นขั้นเป็นตอนตัดตื้นก็มีตัดกลางตัดลึกอาตมาเอามาอธิบายบางอย่างนี่มันเอาตัวลึกที่ท่านตรัสไว้ไม่ได้เอาต้นก็หยาบๆอย่างเป็นบัญญัติเป็นภาษาเป็นสมมติอยู่เขาก็เอาบัญญัติภาษาสมมติที่ตื่นๆมาย้อนแย้งกับอาตมาพอเวลามันถึงระดับลึกแล้วเนี่ยมันตีกลับใช่ไหมมันก็ถูกของเขาเหมือนกันนะ ถูกแต่ว่าอย่างที่อาตมาหมายเนี่ยมันลึกไปกว่ามันจะย้อนแย้งไอ้เบื้องต้นที่สุดซ้ำเขาก็เอามาตีได้แต่เสร็จแล้วพวกคุณก็เห็นแล้วก็ว่าเขาเอามาตีแม้จะเอาพระไตรปิฎกอ้างพวกคุณก็ยังไม่มีปัญหาเพราะเรามีญาณเข้าใจว่าอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รับอย่างตื้นที่เขาพูดนั้นไม่ใช่หมายความว่าอาตมาไม่รู้เรื่องด้วยอาตมาก็รู้เรื่องอาตมาก็เข้าใจแต่พวกคุณก็เข้าใจแล้วก็รับแต่ฐานนั้นสูงขึ้นไปอีกมันเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรมันมีซับซ้อนลึกซึ้งในธรรมะของพุทธเจ้านี่มากมายมหาศาลนะวันนี้อธิบายให้เห็นตัวหลักว่าจิตของคนที่เป็นฌานที่เราเรียนมาสองสูตรนี้ง่ายๆจิตทุกคนที่เป็นฌานมีเมตตาไม่ได้หมายความว่าเป็นฌานคือไม่มีบทบาทไม่มีการเจริญไม่มีการสร้างสรรค์จิตเป็นฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตาได้มีการกระทำกุศลและทำอะไรได้เพราะจิตเราจะทำกุศลเราก็จะต้องเข้าใจซะก่อนว่ากุศลอย่างไรถ้าเราจะบอกว่าเราจะไปนิพพานเข้าใจอย่างโลกก็รู้เข้าใจถึงเขาสอนกันว่าจะไปนิพพานนิโรธแล้วก็จิตมันมีเมตตาก็ไม่ได้มันเป็นกุศลอย่างสูงนะถ้ากุศลอย่างประเภทนิโรธนี่มันสูงมากแล้วเราเข้าใจนิโรธผิดนิโรธไม่มีเมตตาไม่ได้จิตที่จะมีบทบาทการสร้างสรรค์อะไรไม่ได้จะต้องนิโรธคือดับมันลงไป แล้วเราก็ไปทำใจในใจอย่างนั้นนึกว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลถ้าแม้แต่เข้าใจผิดทำใจในใจไว้ผิดที่ได้ยกตัณหาสูตรหรืออวิชชาสูตรมาอธิบายให้ฟังต่อเนื่องแล้วรัตถโยนิโสมนสิการทำใจในใจผิดตั้งจิตไว้ผิดและผู้ที่ตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยมันยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรมันยิ่งกว่าอะไรทำร้ายทำลายกันมันบรรลัยไปหมดเลยตั้งจิตไว้ผิดนี่มันไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยสำคัญมากโยนิโสมนสิการเนี่ยสำคัญมากถ้ามิจฉาปณิหิตตังจิตตังตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยไปใหญ่เลยเพราะงั้นการรู้กุศลอกุศลการมีสติสัพพัญญะมีธรรมวิจัยวิจัยบ่อยๆให้แยกวิเคราะห์ให้รู้กุศลอกุศลกุศลอกุศลตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมจนถึงอาการของจิตมันจะเป็นบทเรียนที่ย้อนเข้าย้อนออกย้อนเข้าย้อนออกจากกายจากวจีย้อนไปถึงจิตแล้วก็จิตก็ทำตามที่เราเข้าใจเราจะรู้ว่าโอ้กายของเราทำขนาดนี้มันมากไปนะกายกรรมวจีกรรมขนาดนี้มากไปหรือน้อยไปประสิทธิภาพไม่ค่อยสวยประสิทธิภาพไม่ค่อยดีบกพร่องไปไม่เจริญถึงที่สุดมันจะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มีองค์ประกอบมีปัจจัยที่ต่างกันในเวลาอย่างนี้ปู่ชนเหล่านี้อยู่ที่ท่ามกลางบริษัทนี้กาละอย่างนี้หรือบุคคลอย่างนี้ประมาณยากที่สุดเลยเนื้อหาสาระของมันอรรถก็ดีธรรมะก็ดีสัตบุรุษนี่จะประมาณอยู่ตลอดเวลาแล้วฝึกจริงๆเลยไม่ตายตัวเลยไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นกุศลอกุศลนี่จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ท่านถึงเรียกอภิธรรมสรุปลงมาแล้วเรียนอภิธรรมใหญ่เนี่ยไม่ได้เรียนอะไรเรียนกุศลอกุศลเท่านั้นและเราบอกว่าชีวิตจะปฏิบัติธรรมให้ไปนิพพานนั้นกุศลอกุศลมันไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่จริงนะโอวาทปาติโมกข์3เนี่ยไม่ทำบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมและจิตบริสุทธิ์นี่แหละเป็นปรมัตถ์ทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันกับชีวิตไม่ใช่นิโรธประเภทที่บรรลุถือทิ้งไปข้างนึงเอาแต่ใจว่างๆแล้วก็วางเด้อๆนั่นน่ะถึงเข้าใจไม่ได้ไม่ชะวางเด้อมันจะต้องประกอบไปด้วยกุศลแล้วประกอบไปด้วยจิตที่ว่างจากกิเลสที่ลึกซึ้งชัดเจนอย่างไรที่มันทําแล้วมันก็มีจิตที่เรียกว่าอัตตาเข้าไปประกอบมันมีอุปทานมันมีตัณหาที่ยังมีเศษมีส่วนอะไรเข้าไปประกอบเราปรารถนาดีก็จริงอยู่แต่ในปรารถนาดีนั้นมันมีตัวเชื้อที่ตัวเราเองเรามีอาการที่มันอภิชาวิสมะโลภะหรือสายโทสะสายพยาบาทอะไรมันเป็นการแก้แค้นหรือเปล่าแล้วว่าเราปรารถนาดีนะพอพูดอย่างนี้คุณรู้สึกมั้งไหมนี่เราปรารถนาดีนะนี่ด่าคุณน่ะว่าให้คุณติเตียนคุณปรารถนาดีนะคุณแก้แค้นหรือเปล่าฟังออกไหมเคยมั้งไหมรู้เคยรู้ตัวมั้งไหมอาตมาเชื่อนะว่าเคยทุกคนอาตมาก็เคยเรานึกว่าเราปรารถนาดีนะในมุ่งหมายนี่ว่าเขาดุเขานี่ที่แท้แก้แค้นของตัวเองถึงทีกูมั่งละแก้แค้นมันมีเศษส่วนผสมอยู่นะมันไม่บริสุทธิ์จริงตัวปรารถนาดีอาจจะใหญ่แต่ตัวเศษตัวแก้แค้นมันมีอยู่น้อยก็ได้มันแฝงตัวอยู่ก็ได้มันไม่ใช่บริสุทธิ์ว่ามันปรารถนาดีที่จะติเตียนเขาด่าเขาประจานเขาอะไรก็ตามใจแต่ว่าเราปรารถนาดีจริงหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่าเราปรารถนาดีมันมีพวกเศษส่วนของพวกนี้พยาบาทอุปนาหะแก่แค้นอะไรเข้าไปมายาสาเถยอยู่ในนี้ทางนั้นมันมีมายาสาเถยอยู่ในจิตของเรามันมีไหมมันมีไหมอย่างนี้เป็นต้นมันมีจิตลามกจิตที่ยังมันไม่บริสุทธิ์สะอาดนี่ต้องโยนิโสมนสิการต้องละเอียดละออจริงๆศึกษาปฏิบัติอบรมไปฝึกฝนไปมีของจริงไปเรื่อยๆคุณจึงจะได้ประสบของจริงมันเอาแต่ภาษาพูดเอาแต่เรียนรู้เอาแต่ปากมันก็เป็นแต่ปากถ้าไม่ได้อ่านไม่ได้ฝึกบ่อยๆไม่ได้ทำจริงคุณก็ไม่เกิดความรู้จริงเห็นจริงถ้าเกิดจริงคุณปฏิบัติจริงก็รู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาญาณคือรู้จริงเห็นจริงโอ้ตัวนี้ตัวอกุศลของเราเองนะนี่ตัวเชื้อเสียหายตัวอกุศลจิตตัวนี้ตัวกุศลจิต มันเรียนกุศลอกุศลไปตลอดเวลาแล้วมันจะมีบทบาทเมื่อเราละอกุศลจิตออกได้กุศลจิตก็เจริญยิ่งกุศลสู้ปัสสัมปทาจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นเมตตาก็สูงขึ้นคุณค่าของจิตก็สูงขึ้นความว่างของกิเลสก็ลดลงสจิตตประโยชน์ทัปนังมันก็ไปพร้อมไอการที่ปรารถนาต่อผู้อื่นสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นไม่ได้มาเข้าข้างเป็นของตัวของตนนั้นมันไม่ใช่กิเลสโจรกับโจรภรีต่อภรีย่อมทำพินาศย่อยยับแพ้แก่กันและกันได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำเขาให้เลวร้ายยิ่งกว่านั้นร้ายยิ่งกว่าโจรภรีที่มันทำความพินาศให้แก่กันและกันนั่นแหละก็ศึกษาต้องทำบ่อยๆกว่าจะรู้ว่าเราตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยโอ้โหถึงว่ามิจฉาไม่ใช่อยู่ตอนเดียวทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ทะลุลู่ปลู่ด้วยเลยนะเขาเข้าใจเดี๋ยวนี้